kosztem do 17 tysięcy złotych w pakiecie Travel. Drive your ambition. Mitsubishi Motors. Żegnamy reklamy. Jest 16, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Mamy środę, 22 maja, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Minister Ziobro wycofuje się ze zmian w kodeksie karnym mówiących o możliwym więzieniu za pomówienie w mediach. Jest pomysł na to, jak ratować krakowską hutę stali po zapowiadanym wygaszaniu ostatniego pieca. Nadciśnienie to główny winowajca problemów z sercem. W Polsce liczba chorych rośnie. Przepis mówiący o tym, że za pomówienia w mediach grozi do roku więzienia i są one ścigane z prywatnego oskarżenia, zostanie wycofany z propozycji zmian w kodeksie karnym. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro mówi, że część dziennikarzy obawiała się, że na podstawie tego przepisu będzie można ich ścigać za publikacje nieprzychylne władzy. Skoro ta sprawa budzi emocje i może być też tak interpretowana, to rozumiejąc, że jest to ważny temat społeczny i wychodząc naprzeciw też tym oczekiwaniom dyskusji w tej sprawie, podjąłem decyzję, aby wycofać tą zmianę w ramach poprawki, którą zgłosimy w Senacie. Nie dlatego, że zgadzam się z stwierdzeniem, że my zaostrzamy, bo jeszcze raz podkreślam, nie zaostrzamy, ale dlatego właśnie, żeby uszanować potrzebę debaty na temat jakichkolwiek zmian w tych przepisach. Nowelizację kodeksu karnego Sejm przyjął w czwartek. Policja potwierdziła tożsamość rybaka, którego ciało znaleziono we wraku kutra zatopionego w Bałtyku. Jacht znajduje się prawie 3 mile morskie na północ od Niechorza. Śledczy nie wykluczają poszukiwania ciał pozostałych członków załogi, mówi Joanna Birenowska-Sochalska z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Jeżeli będą istniały techniczne możliwości bezpiecznego zejścia nurków, wówczas prokurator zleci ponowne wykonanie tego rodzaju czynności w celu wydobycia pozostałych ciał. Priorytetem jest zachowanie bezpieczeństwa osób, które miałyby wykonywać tego rodzaju czynności. Kuter zatonął w miniony wtorek. Na pokładzie było 4 rybaków. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa spowodowania wypadku na morzu. Jest pomysł na to, jak ratować krakowską hutę stali po zapowiadanym wygaszeniu ostatniego pieca. List do europejskiego komisarza do spraw energii i klimatu z wnioskiem o przygotowanie pieniędzy na pomoc wysłał wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Jego zdaniem powodem jest radykalna wersja pakietu klimatycznego. Uważam, że instytucje europejskie powinny wziąć odpowiedzialność za to, co zrobiły. I chcę Państwa zapewnić, że na tyle wystarczy mi sił i determinacji będę walczył o to, aby te programy osłonowe powstały, szczególnie w nowej perspektywie budżetowej, bo skutki radykalnej wersji pakietu klimatyczno-energetycznego będą odczuwalne jeszcze bardziej w kolejnych latach i przykro, że tak mocno dotykają dzisiaj Kraków. Związki zawodowe działające w hucie ogłosiły wspólne stanowisko. Napisały w nim, że nie akceptują decyzji zarządu firmy dotyczącego planowanego tymczasowego wstrzymania pracy części surowcowej w krakowskiej hucie, czyli wielkiego pieca i stalowni. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba chorych na nadciśnienie. Dziś już co czwarty Polak cierpi na tę przypadłość. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego zmienia zalecenia dla osób poniżej 65 roku życia. Ciśnienie nie powinno przekraczać 130 na 80, a nie jak do tej pory 140 na 90. Powyżej 65 roku życia wartości pozostają bez zmiany 140 na 90. Wprowadzono też nowy schemat liczenia, mówi profesor Andrzej Tykarski, rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Już u większości pacjentów rozpoczynamy nie od jednego, ale od 2 leków hipotensyjnych i co więcej, powinniśmy preferować tak zwane leki złożone, czyli w jednej tabletce zawierające 2 substancje obniżające ciśnienie tętnicze. Nadciśnienie to główny winowajca problemów z sercem, przypomina profesor Krzysztof Filipiak, szef Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Może powodować nagłe zgony spowodowane zawałami serca, udarami mózgu, tętniakami. Też nadciśnienie tętnicze jest przyczyną przewlekłych, ciężkich chorób, jest przyczyną wzrostu ryzyka chorób miażdżycowych, czyli choroby wieńcowej, jest odległą przyczyną niewydolności serca, jest przyczyną przewlekłej choroby nerek i uszkodzenia wzroku. O nadciśnieniu mówimy, gdy przekracza 140 na 90, a gdyby przyjąć normy amerykańskie, czyli 130 na 80, liczba chorych w Polsce sięga nawet 17 milionów. Wyrok dożywotniego więzienia dla lewackiego terrorysty Cezarego Battistiego potwierdził sąd w Mediolanie. Przestępca, który wymykał się włoskiemu wymiarowi sprawiedliwości przez 38 lat, w styczniu został schwytany w Bolonii. Piotr Kowalczuk wie więcej. Sąd odrzucił wniosek Battistiego o zamianę dożywocia na 30 lat. Wyrok uzasadniono tym, że w przypadku przyjęcia wniosku terrorysta miałby szansę już po 3,5 roku więzienia otrzymywać urlopy, a najdalej po 20 wyjść na wolność. Battisti ma 65 lat. W latach 70. należał do organizacji Uzbrojeni Proletariusze na Rzecz Komunizmu. Skazany został za udział w 4 zamachach, w których zastrzelił 2 policjantów. 38 lat temu zbiegł z więzienia do Francji, gdzie uważany za ofiarę włoskiego wymiaru sprawiedliwości pisał poczytne kryminały. Pod koniec marca tego roku Battisti zażądał widzenia z prokuratorem i przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Skrót informacji w Trójce o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w audycji popołudniowej do 19.00 sporo o pogodzie, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, to o tym co dzisiaj, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, możliwy grad. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym, prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu kraju do 30, miejscami w województwie śląskim do 40. Temperatura od 13 stopni na terenach podgórskich i zachodnim wybrzeżu do 23 na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany z terenów, z kierunków zmieniających się, ale w czasie burz i wysoko w górach proszę uważać, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Sporo dzisiaj o pogodzie będziemy mówili, bo jest groźne ostrzeżenie związane z tym, jak bardzo może padać na południu kraju. O tym wkrótce w Trójce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć. Tytus, czemu się nie odzywałeś? Już mówię. Wykonując układ akrobatyczny wskoczyłem na lampę, co spowodowało zerwanie kabla i w konsekwencji zwarcie w instalacji skutkujące nastaniem absolutnej ciemności, w ramach której zrzuciłem laptopa, co zaowocowało jego absolutną destrukcją, a telefon mi ukradli. Pakiet Komfort i Ochrona. Uchroni Cię przed skutkami uszkodzeń sprzętu w wyniku nieszczęśliwych wypadków, awarii, przepięć lub kradzieży. Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Zapraszamy do Trójki do 19.00. Zofia Kruszewska, Magdalena Derczy i Dariusz Pieruk. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji między innymi, no właśnie, niebezpieczna pogoda. Walczymy po prostu, żeby nam nie zalało dobytku naszego. No. Tu jest sytuacja tragiczna. Tego żyjemy. Agencje to jest rolnictwa i wszystkiego. I no nie wiadomo, co dalej będzie. Katowice z wielką międzynarodową imprezą. To kolejny przykład, że miasto zyskało nowe życie. And the winner is Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała organizację Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku miastu Katowice. Kobiety piszą przyszłość, czyli udział pań we wdrażaniu innowacji. Jeżeli faktycznie od dziecka będziemy mówić dziewczynkom, nie pchaj się tam, bo to jest miejsce dla chłopców, no to nauczymy ich tego, żeby stać w kącie i nie pchać się tam, gdzie jest miejsce dla chłopców. Moim zdaniem już nie ma miejsca dla chłopców. Kobiety są przy stole i one od tego stołu nie odejdą. Eurogłosowanie już za 4 dni. Przed 17 obalimy kilka wyborczych mitów. Pierwsze osoby z listy z największą liczbą głosów wchodzą do Europarlamentu, a nie te, które mają pierwsze miejsce. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 77%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Im więcej AGD w promocji kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Teraz swoją wymarzoną pralkę lub lodówkę lub zmywarkę możesz mieć nawet 77% taniej. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71 335 71335. SMS bezpośrednio do mnie, jeśli Państwo mają ochotę w każdej sprawie. zd@polskieradio.pl. Proszę pisać, także jestem do Państwa dyspozycji. No i oczywiście nasz numer 22 i 7 trójek. Już prawie 10 minut po 16 muzycznie. Zaczynamy oczywiście od piosenki dnia. Dawida Podsiadło dawno w Trójce nie było. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. I Dawid Podsiadło, trójkowa piosenka dnia. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Po gwałtownych burzach i ulewach, jakie przeszły przez Polskę wczoraj, najbliższe godziny znów w wielu miejscach zapowiadają się niespokojnie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał szereg ostrzeżeń dla mieszkańców południa i wschodu kraju. W pogodzie dobrych wiadomości na razie brak. Wieczorem i w nocy na południu i południowym wschodzie kraju znów spodziewane są intensywne opady deszczu oraz burze, którym może towarzyszyć porwisty wiatr. Trzeci najwyższy stopień zagrożenia tymi zjawiskami wydano dla Małopolski i Śląska. W wielu miejscach obowiązuje drugi stopień. Mówi synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk. Dzisiaj strefy intensywniejszego deszczu będą przede wszystkim się wyrażać w rejonie Podhala i Podbeskidzia, a także na obszarze województw dolnośląskiego i polskiego, na południu tych województw zwłaszcza. W tej chwili mamy wydane ostrzeżenia trzeciego stopnia na rejon właśnie Podbeskidzia, Podhala i okolicznych tutaj regionów podgórskich, czyli rejon Raciborza i Sądecczyzny. Na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu niebezpiecznie wzrósł też poziom rzek, które gdzieniegdzie grożą wylaniem. Jak mówi hydrolog Grzegorz Walijewski, to efekt niespotykanych od lat opadów o tak dużej intensywności. Jeżeli chodzi o ten opad dla tego rejonu, czyli województwo powiedzmy małopolskie, śląskie, podkarpackie, on jest rzędu od 60 do około 100 mm. Także proszę zauważyć, że w ciągu jednej doby, a niekiedy to właściwie w ciągu 12 godzin, spadło ponad 100% normy miesięcznej. W ciągu 12 godzin. Dlatego ta sytuacja hydrologiczna jest dosyć niebezpieczna. Bardzo trudna sytuacja powodziowa panuje na wschodzie Małopolski. Niebezpiecznie jest w rejonie Powiśle Dąbrowskiego. Tam na rosnący poziom wody mieszkańcy patrzą ze strachem, bo pamiętają, jak 9 lat temu powódź spustoszyła ich okolice. Walczymy po prostu, żeby nam nie zalało dobytku naszego. No. Tu jest sytuacja tragiczna. Tego żyjemy. Więcej to jest rolnictwa i wszystkiego. I jest przerwanie i wyrwa dosyć wysoka. Chłopaki ratują ile mogą i... No nie wiadomo, co dalej będzie. 160 km na północny wschód od tego miejsca, na Lubelszczyźnie w gminie Wojciechów, trwa z kolei szacowanie strat po przejściu trąby powietrznej. Zniszczonych jest 87 budynków, w tym 26 mieszkalnych, mówi prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Stasinie Czesław Bednarczyk. Sytuacja jest ciężka, no nie ma co się oszukiwać. No i pogoda, żeby była, bo trzeba budynki zrywać, zdejmować, tak jak i u mnie, trzeba zdejmować pokrycie i robić drugie. Na Podkarpaciu zwołano posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. Jak tłumaczy Krzysztof Jurczak z Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej, kolejne godziny znów mogą być bardzo trudne. Niestety prognoza na najbliższe dwie doby nie jest bardzo optymistyczna. Te podniesione stany wód na granicy stanów ostrzegawczych i alarmowych będą utrzymywały się przynajmniej jeszcze przez dwie doby. Z kolei w resorcie spraw wewnętrznych i administracji o sytuacji na południu kraju z wojewodami, przedstawicielami Straży Pożarnej oraz ministerstwa rozmawiał premier Mateusz Morawiecki. Wiem o sytuacji, która jest coraz bardziej niebezpieczna w wielu powiatach województwa małopolskiego, podkarpackiego, też w 10 powiatach województwa śląskiego. Mieszkańcy tych regionów powinni przygotować się na trudne warunki pogodowe. Co konkretnie zrobić? To wyjaśnia starszy brygadier Paweł Frontczak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Przed wyjściem do domu powinniśmy usunąć wszelkiego rodzaju przedmioty, które mogą znajdować się na parapetach i balkonach, aby nie zostały poderwane przez wiatr. Pomimo wysokiej temperatury powinniśmy pozamykać okna. Kiedy burza lub inna nawałnica zastanie nas na powietrzu, nie wolno nam szukać schronienia pod drzewami, słupami i liniami energetycznymi, a kierowcy w miarę możliwości powinni unikać parkowania samochodów pod drzewami. Według prognoz zdecydowana poprawa pogody w piątek. Wtedy to ma przestać padać. Informacje w tej sprawie zebrał Marcin Pośpiech, a my jeszcze, proszę Państwa, o pogodzie będziemy dzisiaj sporo mówić, m.in. ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. A już teraz Eric Clapton. After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, we're gonna chug a little bit shy. We're gonna stimulate some action. We're gonna get some satisfaction. We're gonna find out what it is all about. Oh! After midnight, we're gonna let it all hang down. After midnight, after midnight, we're gonna shake your tambourine. After midnight, after midnight, so go be peaches and cream. Cross talk and suspicion. We don't give an exhibition. We don't find out what it is all about. After midnight, we don't let it all hang down. Don't find out what it's all about. it now. We don't let our hands go. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut po 16, telefon na Myśliwiecką niezmiennie, 227 trójek, właściwie w każdej sprawie. Panie redaktorze, dziś zjadłem pierwszą, prawie dojrzałą czereśnię drzewa, które rośnie najbliżej domu. I powiem panu, że w życiu jest tak, że najbardziej pamięta się i wspomina to, co pierwsze. Pierwszy rower, pierwszy motor, pierwszy samochód. Pierwszy dom, a pan Patrycjusz, no młody, 20-paroletni mężczyzna, to zapewnie jeszcze pamięta pierwszy dzień w przedszkolu. Proszę go spytać. Dementuję. Bardzo pan łaskawy, panie Adamie, ale tym razem pomylił się pan o co najmniej dekadę. Zapraszamy do trójki. Wydawałoby się, że to nie do pomyślenia. Tragiczny wypadek drogowy. Są ofiary śmiertelne. Na miejscu pracują służby. A co robią kierowcy i pasażerowie mijający zdarzenie? Filmują, proszę państwa. Dlatego niemieccy policjanci z okolic Norymbergi nie wytrzymali i w trakcie czynności przy jednym ze śmiertelnych wypadków na drodze A6 postanowili takie osoby ukarać nie tylko mandatem. Jeden z funkcjonariuszy, Stefan Pfeiffer, zaczął z nimi rozmawiać. Chcesz zobaczyć zabitego? Chodź, to ci pokażę. To przerażające, co ci ludzie robią, jakimi prymitywnymi uczuciami się kierują. Ten film to takie znane obrazki, również w Polsce? Niestety tak, zdarzają się tego typu sytuacje. Podkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Niestety ludzkie nieszczęście, czyli wypadek, różne czynności na drodze policjantów. No wiele osób nie zastanawia się nad tym, tylko wyciąga telefon komórkowy, robi zdjęcia, nagrywa. Czasami te osoby nawet wchodzą poza wyznaczone przez policjantów taśmy. Chcesz go zobaczyć? No, you don't want to see him? Nie, nie chcesz? To dlaczego robisz zdjęcia? Jak chcesz, to się z nim przywitaj. Chcesz tego? To musisz zapłacić 128 euro i 50 centów mandatu za robienie takich zdjęć. Wstydź się. Nie wiem, czy to był śmiertelny wypadek, bo nie pamiętam tego, zresztą przejeżdżałem też obok, ale rzeczywiście byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie te telefony w rękach rzeczywiście niektórych były widoczne. Nawet w tej sytuacji, żeby mnie ktoś wjechał, wie pan. Te drzwi, które ma pan tutaj uszkodzone, to też... I też kręcili mnie, a ja im tak pokazałem... I zaczęli śmiać. Ja miałem takie zdarzenie, kiedy obsługiwałem kolizję pierwszą i wszyscy jadący patrzyli się, nie filmowali nawet, ale patrzyli się właśnie na to, co się dzieje podczas obsługi zdarzenia, a nie na to, co się dzieje przed nimi. I także z tego miejsca przez kilka godzin nie odjechałem, bo dochodziło do kolejnej i kolejnej kolizji. No były to wszystkie praktycznie najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. Jak pani myśli, z czego biorą się takie zachowania? Czy tego typu sytuacje mogą wynikać z tego, że w filmach, serialach, w ogóle w internecie jesteśmy wręcz bombardowani brutalnymi scenami i tego typu wypadki już nie robią na nas wrażenia? Ja myślę, że to ma bardzo duże znaczenie. Doktor Katarzyna Growiec, psycholog społeczny z Uniwersytetu SWPS. A wręcz zaczęliśmy, wydaje mi się, rzeczywistość postrzegać jak film, jak nagranie, jak coś, co nie do końca się dzieje tu i teraz, tylko po prostu jako pewien materiał. I tak jak pan mówi o tych serialach, tak, o tych treściach, o przemocy, która jest prezentowana, to wręcz możemy mówić o takiej jakiejś pornografii przemocy, że po prostu już nie ma żadnych granic i jesteśmy wystawiani na tego typu bodźce, które jeszcze kilkanaście lat temu no, nie byłyby nam pokazywane. Dla nas to jedyny sposób, by tym ludziom próbować uświadomić, co robią. Sam mandat niewiele by pewnie zmieniał, a w takich okolicznościach jest szansa na to, że się zastanowią nad tym, co robią, że to nie żadna gra, tylko gorzka rzeczywistość. Dzisiaj szukamy sensacji wszędzie, w telewizji, w radio, bo tylko takie wiadomości się liczą i ci ludzie gdzieś to jest, w nich siedzi. Staliśmy się gdzieś tam znieczuleni na to, gdzie jest ta granica tak naprawdę, że ona gdzieś oczywiście powinna być, tak, ale ciągle jest to jakoś na nas testowane, gdzie ona ma być i wydaje nam się, że mamy już prawo do tego, żeby nagrywać tak jak tutaj, tak, gdy niektóre osoby nagrywały wypadek samochodowy. Thank you.

Mam wrażenie, że nie jest to przywara obecnych czasów, ale jest to coś, co kiedyś występowało pod postacią publicznych egzekucji czy tortur. Ludzie zawsze lubili takie rzeczy. No ale chyba mogą Państwo przyznać, że łatwa dostępność na przykład do mediów społecznościowych i możliwość wrzucenia takiego filmu czy zdjęcia i pokazania znajomym chyba sprzyja tego typu zachowaniom. Jestem ciekaw Państwa opinii 227-3-7-1-3-3-5 i jestem także pod adresem mailowym. Proszę sprawdzić zd@polskieradio.pl. Już prawie 16.30. Skrót najważniejszej informacji, Romuald Wójcik. Do wschodniej Małopolski, która walczy z powodzią, pojechał premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej planował spotkanie z mieszkańcami poszkodowanej w nawałnicach miejscowości Glinik pod Radomiem, by potem wziąć udział w konwencji w Radomiu. Szef rządu zapewnił, że nikt z poszkodowanych nie pozostanie bez pomocy. Do Glinika jedzie minister rolnictwa. Zarzut doprowadzenia do katastrofy w ruchu lądowym usłyszał kierowca, który w poniedziałek spowodował karambol na Zakopiance w miejscowości Rdzawka. Zderzyły się tam dwa auta osobowe, samochód dostawczy i autobus. Jedna osoba zginęła, 10 trafiło do szpitala. W sumie poszkodowane zostały 32 osoby. Podejrzanemu o spowodowanie wypadku grozi do 8 lat więzienia. Prokurator skierował wniosek do sądu o areszt. Dwoje maturzystów z Legnicy zdawało pisemny egzamin z języka łemkowskiego jako języka mniejszości etnicznej. Prawdopodobnie to jedyni w Polsce znający ten język. Olga Starzyńska z drugiego liceum powiedziała: jestem Łemkinią. Łemkowski był właściwie moim pierwszym językiem jeszcze zanim nauczyłam się polskiego. W domu rozmawiamy właściwie tylko po łemkowsku. Daniel Bukowski z czwartego LO powiedział, że zrobił to dla siebie i trochę dla dziadków. Językiem łemkowskim posługują się Rusini, zamieszkująca Karpaty, grupa etniczna Słowian Wschodnich. Kolejne wiadomości w Trójce o 17. Dzisiaj w nocy na północnym wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane i tam możliwa mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, na południowym zachodzie także burze. Na południu kraju opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym nie są to dobre informacje. Tam szczególnie rzeki przecież przekraczają powoli stany ostrzegawcze. Prognozowana wysokość opadów do 20 mm, na południu do 30. W województwie śląskim będzie padało najbardziej do 40 mm. Temperatura tej nocy od 9 stopni miejscami na zachodzie i Podlasiu do 13 gdzieniegdzie w centrum i na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Od 15 lat Polska jest członkiem Unii Europejskiej. Już niebawem po raz czwarty będziemy wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Skorzystajmy z tego prawa. Wybory 26 maja. Każdy głos ma znaczenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jacku, mam pytanie. Wiesz, co to jest streaming? Ależ oczywiście, Darku. To właśnie dzięki streamingowi oglądam transmisję moich ulubionych sportowych wydarzeń. Brawo, doskonała odpowiedź. A my zapraszamy wszystkich na mediaexpert.pl na streaming z wielkiego finału Ekstraklasa Games. Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Wielki finał turnieju w grę FIFA 19. Oglądaj na żywo już w niedzielę na mediaexpert.pl. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory. Tato, a lokomotyw? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie lokomotyw. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że lokomotyw jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotyw, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla trzylatków. Jak minęła ci droga? Super. Lokomotyw, niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść. Więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta.

And the winner is Organizacja Narodów Zjednoczonych przyznała organizację Światowego Forum Miejskiego w 2022 roku miastu Katowice. Katowice to serce pierwszej w Polsce metropolii, liczącej ponad 2 miliony mieszkańców. Dzisiejsze Katowice to nowoczesne miasto, prężny ośrodek gospodarczy, akademicki i przyjazne miejsce do życia. Ale co to oznacza, że w tej trudnej konkurencji udało nam się przedstawić Polskę jako kraj sukcesu transformacji i udało nam się również przekonać innych, że Katowice są miastem, w którym piękna historia przemysłowa splata się z taką właśnie opowieścią o dokonaniu transformacji do miasta, które w tej chwili aspiruje, żeby być nie tylko miastem przemysłu, ale żeby być miastem biznesu, miastem kultury. Kolejna wielka impreza w Polsce, Światowe Forum Miejskie w 2022 roku zorganizują Katowice. Katowice, które jeszcze niedawno były uważane za takie miasto górnicze, miasto nieprzyjazne. Moje wspomnienia z dzieciństwa, no to Katowice bardzo szare. Krzysztof Rzyman, dziennikarz i autor przewodnika po kawiarniach Coffee Spots Polska. Miasto, w którym ludzie bardzo ciężko pracowali, zawsze pędzili. Z Katowic wyjechałem 14 lat temu. Teraz Katowice odwiedzam przy różnych okazjach. I to miasto przeszło ogromną transformację. Znaczy, to już nie jest tylko hasło miasto ogrodów, bo Katowice się naprawdę zazieleniły także w centrum. Po ubiegłorocznym szczycie klimatycznym w Katowicach kolejne wielkie wydarzenie. Zarówno szczyt klimatyczny, jak i Światowe Forum Miejskie to tak naprawdę dwa największe globalne wydarzenia organizowane przez ONZ. Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice Maciej Stachura. Więc staniemy się jedynym miastem europejskim, które miało możliwość organizacji tych dwóch wydarzeń naraz. Do Katowic przyjedzie prawdopodobnie około 20 tysięcy osób, praktycznie ze wszystkich państw świata. Światowe Forum Miejskie jest to globalne wydarzenie dla osób, które zajmują się polityką miejską, transformacją miast i rozwojem miast. W ciągu paru dni, kiedy takie forum jest organizowane, zjeżdżają ludzie z całego świata. I są to zarówno reprezentanci rządu, ale również reprezentanci bardzo wielu miast, największych miast całego świata, reprezentacji różnych organizacji międzynarodowych i sektora biznesu. Wydatki na organizację takiego eventu są jednym z najlepszych możliwości promocji kraju i promocji miasta. Katowice przeszły ogromną zmianę urbanistyczną. To świetnie wyposażone centrum kongresowe. Dalej mamy Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia, budynek NOSPR-u, świetna architektura. W centrum pozmieniało się bardzo dużo. A czy ty jak jedziesz, to jeszcze poznajesz te same ulice, czy jednak musisz otwierać mapę? Jak byłem w podstawówce i jeździłem do centrum miasta, to miałem zawsze taką obawę, zresztą potwierdzoną niestety, bo zdarzyło się to kilka razy, że ktoś mnie, mówiąc kolokwialnie, skroi. Dzisiaj na przykład ulica Mariacka to jest imprezowe centrum Katowic. To zmieniło Katowice. O rozwój tego miasta pytała Paulina Kozion-Bąk. Ostatnio bywałem w Katowicach. Państwo być może zauważyli szczyt klimatyczny, czy Europejski Kongres Gospodarczy. No i rzeczywiście, bez dwóch zdań, do Katowic zawsze z przyjemnością się wraca. A jak Państwu się w Katowicach żyje, to proszę dać znać. Można też wysłać jakieś zdjęcia. Adres zd@polskieradio.pl. 18 minut do 17 wracamy do tematu fotografowania i nagrywania wypadków drogowych. Ja nie mam jednoznacznie negatywnego zdania, bo na przykład czy ktoś ma pretensje do tych ludzi, którzy filmowali World Trade Center, jak tam zlatywały samoloty, albo jeżeli taka osoba, która sfotografuje wypadek tragiczny i w domu pokaże to zdjęcie synowi, który jedzie nieostrożnie i powie, zobacz co się wydarza. To nie zawsze dla mnie jest takie bardzo negatywne, jak to zostało przedstawione. No, jeśli rzeczywiście taki przypadek się wydarzy, to świetnie. Tyle tylko, że myślę, że Państwo nie mieliby pewnie zbyt wielu okazji, by wskazać takie edukacyjne cele, prawda? Nagrywania zwykle wypadków drogowych. No, a poza tym w przypadku, no właśnie, wypadków drogowych nagrywanie wiąże się ze spowolnieniem ruchu. Inni po prostu także na tym tle cierpią, bo wszyscy poruszają się wolniej. 227 trójek. Chciałam zapytać, a jak kwestia RODO, jeśli chodzi o nagrywanie tych filmików, wypadków? Czy to nie wystarczy, aby kogoś ukarać mandatem? No, jeśli Państwo mają odpowiedź na to pytanie, a specjalistów od RODO w naszym kraju ostatnio sporo, to proszę dać znać. Dire Straits w trójce, już teraz. Expectation left to come up to you, yeah. Lady writer on the TV, Prawie tych Apache. Jadę Apache i w Niemczech kiedyś taką akcję policja zrobiła, że po prostu był jeden policja z aparatem fotograficznym i robił zdjęcia tym, co robią zdjęcia i później wysyłali pozdrowienia na kilkaset euro. Także u nas też by mogło to być wprowadzone i jeśli kierowca operuje telefonem, no to jest paragraf na to używanie telefonu, a jeżeli pasażer robi zdjęcia, to można za tamowanie ruchu po prostu skasować takich gości. Zapraszamy do Trójki. 13 minut do 17. Już w najbliższą niedzielę wybory do Europarlamentu. Mam nadzieję, że Państwo zamierzają wziąć udział w głosowaniu. Spośród pytań i wątpliwości dotyczących systemu wyborczego wybraliśmy kilka, na które odpowiedział dr Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Zastanawiam się, czy jedynka na liście gwarantuje zdobycie mandatu bez względu na liczbę oddanych głosów na kandydata na numerze pierwszym. Nie, fałsz. Jedynka nie gwarantuje zdobycia mandatu, dlatego że gwarantują ją największa czy największe liczby uzyskanych głosów po przekroczeniu progu wyborczego przez całą partię, czyli pierwsze osoby z listy z największą liczbą głosów wchodzą do Europarlamentu, a nie te, które mają pierwsze miejsce. Czy bojkotowanie wyborów albo oddawanie nieważnego głosu sprawi, że nielubiany przeze mnie kandydat nie dostanie się do Europarlamentu? W zasadzie nie, czyli to też byłby fałsz, dlatego że niska frekwencja wśród przeciwników danej osoby spowoduje zmniejszenie głosów dla przeciwników danej właśnie osoby kandydatury, a nie zmniejszenie liczby jej głosów, bo rozumiem, że zwolennicy tej osoby pójdą do głosowania. Natomiast być może taki sposób myślenia bierze się z tego, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w ordynacji przyjętej w Polsce liczba mandatów w poszczególnym okręgu zależy od frekwencji wyborczej, ale w takim znaczeniu, że im więcej osób pójdzie w danym okręgu wyborczym, to tym więcej mandatów będzie w poszczególnym województwie. Czyli to jest takie troszkę myślenie naokoło, że w ogóle nie pójdziemy, to może w tym województwie po prostu będzie mniej mandatów, ale to jest bardzo ryzykowne, dlatego że też może się zdarzyć, że tych mandatów będzie mniej, ale też nasz kandydat, nasza opcja, którą byśmy popierali, po prostu zdobędzie o ten mandat mniej. Czy to, że partie łączą się w koalicję sprawi, że dzięki temu zdobędą większą liczbę mandatów? Nie, fałsz, nie marnujemy głosu, w ogóle oddając na kogokolwiek go, dlatego że w wymiarze politycznym ta liczba głosów, czy ten procent uzyskanego poparcia przez partię polityczną służy jej do dalszej działalności. Niekoniecznie trzeba wejść do parlamentu, żeby dalej działać politycznie. Na przykład partia, która gdzieś tam otarła się o próg wyborczy albo ma dosyć ciekawe, duże poparcie, może wejść sobie w jakąś koalicję przy następnych wyborach, ale też w wyborach na przykład sejmowych dostaje subwencje, w związku z tym może działać i ma za co działać i też ma po prostu lepszą pozycję na scenie politycznej. Gdyby każdy tak kalkulował, że mogę zmarnować głos, bo ta partia nie wejdzie, no to małe partie w ogóle by nie wchodziły. Czy oddając głos na jakieś ugrupowanie, które ma niski wynik w sondażach, nie marnujemy głosu? No nie. Ordynacja do Europarlamentu nie promuje łączenia się w większe ugrupowania, dlatego że właśnie nie jest stała liczba mandatów w okręgu. Sam próg wyborczy promuje łączenie się większych ugrupowania, ale już system przeliczania głosów na mandaty tego nie promuje. I do tego jeszcze dochodzi zjawisko frekwencji wyborczej, która przy niskiej, która jest zwykle do Europarlamentu, wręcz daje większe szanse małym ugrupowaniom mającym małe poparcie polityczne, bo wtedy one muszą zdobyć bezwzględnie niską liczbę głosów. Na przykład w wyborach 5 lat temu wystarczyło 460 tysięcy głosów, żeby przekroczyć 5-procentowy próg wyborczy, co w wyborach sejmowych jest w ogóle niemożliwe. Pytania i odpowiedzi doktora Bartłomieja Biskupa zebrała Monika Rutkę. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Państwo nie tylko telefonują, ale także piszą w sprawie filmowania i fotografowania wypadków. Na 71335 pan Piotrek napisał: przy wypadkach zwalnia się ze względów bezpieczeństwa, nie pędzi się 140 na autostradzie, gdy na poboczu działają służby. Pan Michał na zd@polskieradio.pl pisze: ja miałem 2 lata temu wypadek w Holandii. I tutaj jest tak samo, wszyscy z telefonami w ręku przy wypadku. Także pozdrawiamy, panie Michale. W programie Trzecim już teraz Krzysztof Zalewski. W noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. O mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć? Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc, noc chodzę po wietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź. Noc, noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię. Nocą o mamy mam złe. Nieśmiertelna Luka w Trójce. Zapraszamy do Trójki. Czynne zawodowo kobiety muszą wykazać się większą motywacją w angażowanie w projekty innowacyjne i kontakt z nowoczesnymi technologiami. To wyniki raportu Kobiety piszą przyszłość, który dziś przedstawiło Stowarzyszenie Kobiet w Biznesie Ladies First. Wyniki pokazują, że zaledwie 40% kobiet na kierowniczych stanowiskach miało jakąkolwiek styczność z technologiami określanymi jako innowacyjne. a to na nich będzie opierała się zawodowa przyszłość, na takich właśnie technologiach. Ten brak zaangażowania wynika po części z tego, jak wychowujemy nasze dzieci, tłumaczy Katarzyna Pyś-Fabiańczyk, prezeska Stowarzyszenia Kobiet w Biznesie Ladies First. Dziewczynki mają być grzeczne, chłopcy mają być niegrzeczni. Chłopców uczy się gry w piłkę i pracy zespołowej, tak zwanego leadershipu na takim bardzo wstępnym etapie. Kobiety uczy się dokładności, staranności, też budowania relacji. O zarządzaniu męskim zespołem mówi Jolanta Nagra-Badmowska, inspektor nadzoru budowlanego. Wiem, że moi koledzy, zanim ja przyjadę na odbiór sklepów i dokumentacji, straszą mnie ekipę budującą, że ja przyjadę. Chyba po to, żeby wznieść taki respekt. Pamiętam, jak 10 lat temu przychodziłam do branży logistycznej. Agata Wydmańska, DHL Supply Chain. Każda konferencja, każdy panel dyskusyjny był zdominowany przez mężczyzn i czarne garnitury. I od 10 lat robię wszystko, żeby to zmienić. Edukacja przygotowuje kobiety do zupełnie innego modelu myślenia. Jak ja zdecydowałam się po studiach iść na budowę do pracy, to długi czas nie mogłam przetworzyć informacji, które między sobą majstrowie wymieniają. No ale w pewnym momencie jakoś zakliknęło. Uczelnie ścisłe są domeną mężczyzn. Katarzyna Ostojska, Raben Logistics Polska. To wszystko zależy od tego, jak nauczymy nasze dzieci, jak nauczymy młodzież, jak nauczymy ich myślenia. Bo jeżeli faktycznie od dziecka będziemy mówić dziewczynkom, baw się lalkami, siedź w kuchni, zobacz jak się piecze placki. Nie ma nic złego w pieczeniu placków oczywiście. I nie pchaj się tam, bo to jest miejsce dla chłopców. No to nauczymy ich tego, żeby stać w kącie i nie pchać się tam, gdzie jest miejsce dla chłopców. Moim zdaniem już nie ma miejsca dla chłopców. Kobiety są przy stole i one od tego stołu nie odejdą. Naszą ogromną zaletą jest to, że my jesteśmy empatyczne, że mamy taką otwartość. Ale właśnie czy ta empatia, otwartość, komunikatywność pomoże nam w świecie, w którym wchodzą nanoroboty, blockchainy, wirtualna rzeczywistość? Kluczem do sukcesu jest różnorodność. Badania pokazują, że różnorodne zespoły generują 15% większe zyski. I to nie chodzi o to tylko, żeby parytet był, ale rzeczywiście, żeby ten zespół był różnorodny. Żeby tam byli młodzi, starsi ludzie, kobiety, mężczyźni, różne narodowości. Firmy, które zrozumieją to, że w tej różnorodności jest siła, wygrają wyścig o innowacyjność? Zdecydowanie. Zespoły, które budują różnorodność, one będą funkcjonować z sukcesem w przyszłości. Pozostałe będą musiały się po prostu dostosować w jakiś sposób do tych wymogów. Maturzystki teraz zastanawiają się nad tym, co zrobić ze swoim życiem, co zrobić ze swoją drogą zawodową i co pani im mówi. Co pani radzi? To ja zdecydowanie radziłabym karierę w branży IT. I tutaj jest tak duży niedobór kobiet. Szacuje się, że do 2020 roku powstanie ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z IT. I w tej chwili już eksperci przestrzegają przed przyszłym brakiem specjalistów właśnie z umiejętnościami informatycznymi. Nowe technologie pojawią się w życiu, ale trzeba je wdrożyć. Każde wdrożenie to jest zmiana. Trzeba tą zmianą zarządzić. I to jest ten moment, kiedy właśnie kobiety doskonale sobie radzą. Informacje w tej sprawie, no i przede wszystkim te cenne opinie zebrała Martyna Wojtkowska. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zabawowa już teraz, Legionerka. No, spodobało się Państwu to nagranie, a za kilka chwil, za 3 minuty niespełna. Najważniejsze informacje będzie także sport i pogoda.